13-14 grade. Încep știrile Europa FM. Mii de oameni stau la coadă la Palatul Regal pentru a aduce un ultim omagiu regelui Mihai. Porțile palatului au rămas deschise azi noapte. L-am cunoscut pe majestatea sa și a fost extraordinar. Mai multe anchete au fost deschise după crima comisă la metroul bucureștean. Ministrul transporturilor vorbește despre montarea unor sisteme de siguranță. Aceste sisteme, pentru a fi montate, vor afecta, evident, vor fi întrerupte temporar stațiile de metro. Și modificarea codurilor penale ar putea avea efect devastator asupra anchetelor penale, reacții de respingere la unison de la parchetul general, DICOT și DNA. Fapte care sunt deosebit de grave nu vor putea fi investigate sau nu vor putea fi dovedite, la fel cum se întâmplă acum. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! A doua zi de doliu național pe teritoriul României în memoria regelui Mihai I. Toți cei care vor să-și a rămas bun de la majestatea sa pot veni la sala tronului de la Palatul Regal. Mii de oameni de toate vârstele au trecut pe la catafalcul regelui Mihai. Unii au venit din țară, alții din străinătate, așteptând ore întregi la coadă. Porțile Palatului Regal au rămas deschise peste noapte, iar la un moment dat în mulțime a apărut fostul principe Nicolae, nepot al regelui, scos din linia de succesiune, dar care a primit permisiunea de a participa la funeralii. De ce nu sunteți dumneavoastră custodele coroanei? Nu comentez pe nimic acum. Vreau să vă spun că l-am cunoscut pe majestatea sa și a fost extraordinar. Ne-a primit cu atâta generozitate. Veți duce mai departe, sunt convinsă. Mulțumesc. Tot ce și-a dorit majestatea sa. Vă admir, vă ador. Pe dumneavoastră începem cu carul mare și cu carul mic. Astăzi, regele Mihai, sunteți o familie lăsată de Dumnezeu pe acest pământ să ne salvați. Comuniști. Dacă regii nu erau aduși de dumnezeire, poporul român nimeni, nici buriți, nici bunici, nici părinți, nici noi, nu știam românește. Dumnezeu a călăuzit poporul român cu această familie. Regele va fi înhumat mâine la Curtea de Argeș alături de toți regii României. Argeșul are numeroase legături cu regele Mihai. Pe peretele unei biserici care datează din secolul XVII a fost pictat chipul lui Mihai I. Tot în Argeș se află și tronul regelui Mihai. O ascultăm pe Ana Sorescu. Monument istoric, biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din Josen Dragoslavele, a fost ctitorită în anul 1661 de către domnitorul Grigore Ighica. În jurul anului 1929 au apărut alături de icoane și două chipuri noi pe peretele vestic din Pronaos, cel al regelui Mihai I și al primului patriarh al României Unite, Miron Cristea. Picturile nu au fost realizate întâmplător, în condițiile în care în anul 1929 schitul Dragoslavele a devenit reședință de vacanță a patriarhului. Odată cu instaurarea regimului comunist, picturile de pe pereții bisericii trebuiau înlăturate, dar preotul de atunci, Ioan Pârvu, a acoperit lucrările cu grund pentru ca după 1989 să fie revelate. Tot în Argeș, la Muzeul Golești, se află tronul regelui Mihai. Acesta a ajuns pentru prima dată la Golești în 1973, când Muzeul Național de Artă a transferat mai multe obiecte de patrimoniu ce aparțineau casei regale. Tronul se află în prezent la Muzeul Golești, într-o perfectă stare de conservare. De la argeșenii din Stoienești, regele Mihai a primit în 1937 în dar o copie a buzduganului lui Mihai Viteazu, iar câmpul Ungenii spun că regele Mihai a avut un rol hotărător în ceea ce privește realizarea Muzeului Automobilului Românesc de la câmpul Mușcel. Oamenii nu uită că eroina lor, Elisabeta Rizea, a fost vizitată de rege și de regină ca semn de recunoștință pentru lupta ei împotriva comunismului. Argeșenii își vor lua rămas bun de la regele lor pe 16 decembrie. În semn de recunoștință și apreciere vor fi trase 21 de salve de tun. De la Pitești, Ana Sorescu, Europa FM. Să mai spunem că de la ora 16 sunt restricții de circulație în București. Toate detaliile le găsiți pe site-ul nostru, știrileeuropafm.ro. Ascultați știrile Europa FM. Mai multe anchete au fost deschise după crima comisă la metroul bucureștean. O tânără a fost împinsă de o femeie în fața unei garnituri care intra în stația Dristor. Cu câteva ore înainte, agresoarea a mai avut o tentativă nereușită. Serviciul de telecomunicații speciale a sesizat parchetul militar în dosarul tentativei de omor din stația de metrou Costin Georgian. Vizată de anchetă va fi operatoarea 112 care a procesat cazul. Există neclarități legate de apelul primit la numărul unic de urgență, așa cum a precizat STS. Șeful Poliției Capitalei, chestorul Nicu Dragoș Orlando. Eu pot să spun în acest moment că dispeceratul Poliției Capitalei, tot acest interval orar, nu a primit niciun apel 112 care, prin care să ni se sesizeze aspectele de la tentativa de omor. Ați avut un rol de mers către SPS să vă explice de ce partea vătămată susține că a sunat la 112, iar la poliție nu a ajuns, acest apel nu a fost direcționat? Vă rog, se va rămâne în cadrul dosarului, puteți să vă adresați colegilor de la STS și sunt sigur că vor fi în măsură să vă răspundă la aceste întrebări. Șeful Poliției Capitale i-a explicat și de ce victima din stația Costin Georgian, adică cea care a scăpat cu viață, a așteptat 2 ore până să fie audiată la poliție. Ora 16:46, ofițerul de serviciu a fost apelat de către o angajată în Metrorex, la care se prezentase victima, însoțită de socrul acesteia. Ora 17:13, partea vătămată și socrul acesteia se prezintă la sediul Poliției Metro. Ofițerul de la grupa operativă, în acel moment, era în curs de audiere a unei alte părți vătămate, între orele 17:45-18. Persoana vătămată este preluată la audiere. Din al doilea trimestru al anului viitor ar putea începe montarea sistemelor de siguranță la metrou, anunță ministrul transporturilor. În zilele următoare se va ști de câți bani este nevoie pentru achiziția și montarea unor astfel de sisteme, spune Felix Troie. Pe lângă costurile pe care le implică și pe care sumele căutăm să le identificăm, aceste sisteme pentru a fi montate vor afecta, evident, vor fi întrerupte temporar stațiile de metro. Vom identifica ca și finanțare în fonduri europene nerambursabile și vom merge la bănci pentru a lua cofinanțarea. Deci este o preocupare foarte urgentă a noastră de a identifica sumele necesare pentru a monta aceste sisteme. Agresoarea a fost identificată pe baza imaginilor de pe camerele de supraveghere arestată preventiv. Aceasta a fost internată la Spitalul Penitenciarului Jilava pentru a fi supusă unei expertize psihiatrice. Procurorii critică la unison intenția aleșilor de a modifica legislația penală. Direcția Națională Anticorupție consideră că planurile parlamentarilor de a schimba codul penal vor avea un efect devastator asupra anchetelor. Într-un interviu acordat Europa FM, procurorul șef al DNA, Laura Cutruța Chioveși, afirmă că deputații folosesc doar ca pretext faptul că ar trebui să pună în acord codul penal cu directivele europene. Una dintre propunerile majorității parlamentare, care urmează să se discute luni în comisia specială condusă de Florin Iordache, se referă la obligarea procurorului de a chema suspectul atunci când îl anchetează. Care va fi consecința? Iată opinia șefei DNA. Fapte care sunt deosebit de grave nu vor putea fi investigate sau nu vor putea fi dovedite la fel cum se întâmplă acum. Dacă DNA primește o sesizare că un primar a cerut mită pentru a atribui un contract, noi va trebui să anunțăm acel primar că s-a depus această sesizare, să-i spunem, vezi că te vom cerceta și că ai dreptul să participi la actele de investigare pe care noi le facem. Vă dați seama că într-o astfel de situație, anchetele noastre nu vor mai avea nicio finalitate și fapte de corupție sau de abuz în serviciu nu vor mai putea fi dovedite. De asemenea, parlamentarii au în calcul să pună procurorii în imposibilitatea de a folosi într-un nou dosar ceea ce au găsit la o percheziție într-o altă anchetă. Dacă, spre exemplu, într-un dosar penal investigăm modul în care s-a atribuit un anumit contract și căutăm mail-uri legate de atribuirea acelui contract, e posibil să găsim și alte mail-uri sau înscrise legate și de atribuirea altor 10 contracte. Deci, de la o infracțiune de abuz în serviciu, să ne putem extinde să dovedim încă 10 infracțiuni de abuz în serviciu sau alte infracțiuni de corupție. Schimbarea care va influența însă în cursul celor mai multe dosare până la închiderea lor ar putea fi dezincriminarea mărturiei mincinoase și vă reamintesc președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, este judecat pentru așa ceva în dosarul Ferma Băneasa. Riscul ca să ajungem la erori judiciare și să nu aflăm adevărul va fi extrem de ridicat, pentru că fiecare din martorii audiați nu vor mai avea obligația să spună adevărul și vor putea să spună ce vor ei. Mai mult decât atât, va exista și posibilitatea pentru martori că dacă ei consideră că se pot autoincrimina prin declarații, să nu mai dea niciun fel de declarație. Deci vei fi în imposibilitatea de a audia persoane care cunosc despre fapte comise sau despre persoane care au săvârșit infracțiuni și care nu vor vrea să dea declarații în fața anchetatorilor. Reacție și din partea parchetului general și DIICOT față de modificările avute în vedere de actuala putere, un rezumat de Ioana Dumitrescu. Parchetul General susține că recentele modificări aduse codurilor penale în cadrul Comisiei Speciale Parlamentare vor avea ca efect încetinirea sau blocarea în anumite situații a anchetelor. În plus, amendamentele propuse se abat grav de la sensul directivei Uniunii Europene, pe care de altfel puterea îl invocă. Se încearcă o limitare a aplicării unor principii fundamentale, cum ar fi aflarea adevărului și caracterul echitabil al procesului penal, precum și a unor instituții esențiale ale procesului penal, probatoriul, începerea urmăririi penale și măsurile preventive. Dicot își exprimă surprinderea și îngrijorarea cu privire la modificările aduse codurilor penale în Comisia Specială Parlamentară. Direcția Antimafia adaugă că România a transpus deja, în foarte mare măsură, directiva europeană invocată de parlamentari. În schimb, ceea ce fac acum deputații este fără transparență și fără consultarea unor experimentați practicieni ai dreptului din domeniul justiției penale. Separat de aceste comunicate, mai mulți procurori explică cu exemple concrete efectele modificărilor făcute de parlamentari. Alexandra Stănescu. Tot mai mulți procurori atrag atenția asupra modificărilor votate în Camera Deputaților la prevederi din Codul Penal și Codul de Procedură Penală. Ei dau exemple despre cum ne afectează pe noi, ca cetățeni, aceste modificări. Încercăm să le explicăm și noi într-o variantă adaptată acestei ore. Dacă un exhibiționist se manifestă în fața unui minor, acesta nu va putea fi arestat preventiv. Sau, dacă cineva profită de naivitatea unui minor și îl convinge să întrețină relații sexuale cu acesta, individul în cauză nu va mai putea fi arestat după noile modificări aduse codurilor penale. Să ne imaginăm un alt caz destul de întâlnit, din păcate însă. O tânără care a căzut pradă unor traficanți de persoane. Dacă reușește să scape și să depună plângere împotriva lor, va trebui să dea din nou ochii cu agresorii ei în biroul procurorului sau polițistului și eventual să și răspundă întrebărilor lor. Mai grav, martorii și victimele din dosare nu vor mai fi protejați, pentru că infractorul poate consulta dosarul de urmărire penale și să afle numele și adresele martorilor. În plus, procurorii vor fi obligați să aducă imediat la cunoștința autorului calitatea de suspect. Dacă nu fac asta, toate actele ulterioare sunt nule. Suspectul află că s-a făcut o plângere față de el și va lua toate măsurile ca să nu mai fie supravegheat. Dacă sunteți victima unei tâlhării sau sunteți agresat pe stradă, iar întâmplarea a fost înregistrată de o cameră de luat vederi din apropierea unei instituții, filmarea nu poate fi folosită ca probă în dosar. Dacă un procuror însă vrea să aresteze un suspect pe baza acestei probe, va plăti cu funcția și cu amendă. Și să ne gândim că aceste reguli vor fi valabile în cazul tuturor infracțiunilor, inclusiv de terorism, trafic de droguri sau corupție. Atrage atenția un procuror. Încheiem cu un exemplu real. O fetiță de 11 ani din România a fost recent felicitată de polițiști pentru că i-a filmat pe hoți cu telefonul mobil. Cu noile legi ale justiției, aceiași polițiști ar fi trebuit să o ancheteze pe fetiță, deoarece a filmat cu telefonul fără să ceară acordul hoților. Prezent la Consiliul European de Iarnă de la Bruxelles, președintele Klaus Iohannis a vorbit despre modificările codurilor penale în Parlament. Mi se par prea ample și făcute în prea mare viteză, a spus șeful statului. Între timp ajunse la Senat controversatele legi ale justiției, cele trei proiecte, statutul magistraților, legea CSM și organizarea judiciară, ar urma să fie adoptate în procedură de urgență. Amendamentele sunt așteptate până luni. La Camera Deputaților, opoziția s-a plâns că puterea a ignorat propunerile sale. Ascultați știrile Europa FM. Situație critică la Iași, la spitalul care tratează bolile de plămâni. Acolo vin bolnavi din toată Moldova, iar clădirile spitalului arată ca după război. Nu au fost bani pentru renovări. România bolnavă. O campanie a știrilor Europa FM. Nu sunt bani nici pentru cumpărarea unui computer tomograf la spitalul care tratează bolile aparatului respirator din Iași. Violeta Cincu. Spitalul de pneumoftiziologie din Iași tratează bolnavi din toată Moldova. Tuberculoza e boala sărăciei. Săraci sunt bolnavii, sărac e și spitalul. Parcă tuberculoza a ros și zidurile. Spitalul are trei clădiri, corpul principal din Iași, secția exterioară din Pașcanu și Vila Greierul. Profesorul universitar Traian Mihăescu, medic la pneumoftiziologie, spune că bani nu au fost niciodată pentru reparații capitale. Spitalul ăsta avea clădirea proiectată, nu au fost fonduri și a fost inaugurat în 1975 la jumătatea proiectării. Și a rămas așa de atunci. Nu au fost investiții în domeniul tuberculozei și a pneumologiei. Clădirea de la Pașcanu este un monument istoric. Este al treilea spital ca vechime din Iași. Are 150 de ani. Sigur că acolo trebuie făcute reparații importante, dar cu respectarea, da, noțiunea asta de monument istoric. Deci este o problemă majoră acolo de refacere. Dar stați că se poate și mai rău, pentru că este clădirea Vila Greierului sus, care este groaznic. De ani de zile lăsată în decădere. Când avem unde să ținem bolnavi cronici, bolnavi probleme. Circuitele medicale sunt dificile și cu probleme. Unul dintre lifturi nu nu funcționează. De la clădiri, la dotare, aceeași sărăcie. Profesorul Traian Mihăescu, șeful clinicii întâi de la pneumoftiziologie. Avem o colaborare cu un cabinet particular unde are computer tomograf. Spitalul nostru nu are computer tomograf, din păcate. Pentru investigarea bolnavilor respiratori, da? Nu are. Da? Și foarte dificil accesul. Accesul care avem este limitat numai la câteva examinări pe lună și cu discuții și așa mai departe. Și mâncarea de la bucătăria spitalului, vestită odată în tot orașul, a devenit la fel de sărăcăcioasă. Spitalul de pneumoftiziologie din Iași, mâncat de tuberculoza nepăsării de zeci de ani. Știrile Europa FM la final. Vremea se va încălzi. Astăzi devine deosebit de caldă pentru această perioadă. În cea mai mare parte a țării, maximele vor fi cuprinse între 7 și 17 grade. Va ploua temporar în nord-vestul țării, iar după amiază în sud-vest. Zi caldă, anunță ANM pentru București. Cer variabil astăzi și o maximă de 13-14 grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport acum. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! FCSB a ajuns la un acord de principiu cu FC Botoșani pentru transferul lui Olimpiu Moruțan, jucător curtat de câteva luni de roșalbaștri. Conducătorii celor două echipe au confirmat înțelegerea aseară la DigiSport. Dacă și fotbalistul de 18 ani va semna contractul, el va rămâne până la vară la Botoșani. Sezonul acesta, Olimpiu Moruțan a marcat 2 goluri și a oferit 4 pase decisive în 21 de meciuri jucate. Cosmin Moți a marcat pentru Ludogoreț în derbiul cu CSKA Sofia, însă echipa lui a fost învinsă cu 2-1 și eliminată din Cupa Bulgariei. Fundașul român a egalat din penalti în minutul 34. Meciul a ajuns apoi în prelungiri, iar gazdele au marcat golul victoriei în minutul 96. Ludogoreț a avut un jucător eliminat în a doua repriză de prelungiri. Claudiu Cheșeru nu a făcut parte din lotul campioanei. Înotătorul român Robert Glința s-a calificat în finala probei de 100 de metri spate la campionatele europene în bazin scurt și a stabilit un nou record național. Performanța reușită de el la Copenhaga este de 50 de secunde și 30 de sutimi. Precedentul recordului aparținea tot lui și îl stabilise în urmă cu 2 ani, 50 de secunde și 77 de sutimi. Robert Glința a reușit a treia performanță a semifinalelor, iar diseară va concura pentru o medalie. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. My heart's on fire. You come to me wild and wild. You come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world. Start of every night.